quam questiones me defecerunt, Dominus meus tacitus mea locutus est. Est quod corrigere te volo, inquit statim fiet, exclamavi Elatus. Volout finem tui filmi corrigas, non fabulam scenicam sed missam. Intellectium Deo dem scripto loqui, quod mihi in Portugalia traditum erat. Fabula Lucretiae de Leon prophetisse, qua esse papissam esse dixit et consilio. Cognovisset eum occidere debere. Lucretia judicata et damnata est, sed o imaginatio vox Dei a creator in zon spectu multitudini servata defendit, qui celus deponunt. Idem vespera incessanter laboravi, prophetissam Hispanam corrigens. In operibus Petri Romanim venies, filmum quod gentes commo. Sancter laboravi, prophetissam Hispanam corrigens. In operibus Petri Romani inveis, filmum quod gentes commovebit.